αγαπητοί φίλοι της μπλοκόσφαιρας. Παίρνω το θάρρος να σας μιλήσω από αυτό εδώ το μέσο διαζώσεις πλέον, γιατί ένας πολύ καλός μας φίλος διανύει μια από τις χειρότερες του στιγμές. Λέγεται Αθήνεος, είναι ένα από τα καλύτερα παιδιά που κυκλοφορούν στο χωριό μας και δυστυχώς λέω, πέρασαν τα χρόνια χωρίς να σκεφτεί ότι από όλες τις γκόμενες που είχε, κάποια έπρεπε να την παντρευτεί. Γι' αυτό λοιπόν, με όλο το θάρρος που σας έχω, σας υπόσχομαι καταρχήν να μην σας κράξω για κανένα τρίμηνο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, εάν υπάρχει εκεί έξω μία κοπέλα η οποία θέλει να παντρευτεί, ας μας αφήσει το τηλέφωνο.